kutumia wada. Mara simu inaita, jina langu twa akisema mama yuko kitandani, kama si wa leo wa kesho. Na kupona tiza ni upate japo neno la mwisho. Nina mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, hali dunia lishagolewa. Tizama jasho langu la nyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo pole, kerafi mora ndo mpaji. Matatizo, tatizo, yatakwisha lini? Matatizo, kila siku mewa mbona. Matatizo, yatakwisha lini? Yapo likizo, mifurahi na mimi. Mola lini umba na subira, imani peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mamo bado safarani. Mama kanifunza kikabira, ikunde sana haimi yangu. Tena nikitume sana na vya watu nisivitamani. Hata mupenzi lonae najua siku watanikibia. Itanteza yendo mbuzo, zile ngoja kesho baraye, atazi choka kuzivumilia. Anakosa tama narodi nikiranda, shapigia oti kwa waganga. Wako hisi na roba, nikauza maji na kalanga. Nika wadogi kwa viwanda, ila kote zero ni majanga. Mtindo mmoja, nina mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, hali dunia lishagolewa. Tizama jasho langu la nyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo pole, kerafi